जाने मन आजा आजा, तू लगती क्या मस्तानी है, नखरे वाली गोरी सुन ले, आंखें तेरी नूरानी है। करूं क्या मैं, दीवाना है दिल, जवां मैं पूरा और तू कातिल। नाच लचके नाच लचके लचक लचके नाच, मैं हूँ तेरी शहनाई और तू मेरी आवाज। नाच लचके नाच लचके लचक लचके नाच, मैं हूँ तेरी शहनाई और तू मेरी आवाज। ए जाने मन आजा आजा, तू लगती क्या मस्तानी है, ए जाने मन पागल है तू, अरे मुझ पे यूं मरता है क्यों। खिलाऊंगा जोधपुर दिखाऊंगा, प्यार से सदा गोरी रहना तू। अरे प्यार से रहूंगी, बोले सो करूंगी, दूसरे को लाना नहीं देख ले तू। मेरे दिल में है रानी तू जहां, दूसरी कभी कोई क्यों आए, बाहों में सदा जब तू रहे, दूसरी की मन में क्यों आए। मैं मस्ताना दीवाना तेरे प्यार का है, महबूबा मोहब्बत कर ले फिर जो मांगे वो ही दे दूं। ए प्रेमी तू शादी कर ले फिर मैं तेरी छुट्टी कर दूं। करूं क्या मैं, दीवाना है दिल, जवां मैं पूरा और तू कातिल। नाच लचके नाच लचके लचक लचके नाच, मैं हूँ तेरी शहनाई और तू मेरी आवाज। नाच लचके नाच लचके लचक लचके नाच, मैं हूँ तेरी शहनाई और तू मेरी आवाज। ऐ जाने मन आजा आजा, तू लगती क्या मस्तानी है, बिठाऊंगा दिल से लगाऊंगा, आके जरा बाहों में देख ले तू। अरे लटका दिखाऊंगी झटका दिखाऊंगी, प्यार करके तो देख ले तू। जिंदगी लगाई जब प्यार में, प्यार की बहार भी आएगी, मुझे ना कभी तू छोड़ना, जिंदगी में सब कुछ पाएगी। मेरी लैला तू रानी तू है, जाने जा जाने मन आंखें मीचो, मैं गालों पे निशानी कर दूं। मरता है मुझ पे गर तू, तो वरमाला पहना दे तू। नेत्रधारी धृत शिरोमणि भोले